कहा जाता है कि महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से एक त्रिलोक सुंदरी भुवन मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई। वह सब शुभ लक्षणों से सुशोभित थी, इसलिए उसका नाम लक्ष्मी रखा गया। धीरे धीरे बड़ी होने पर लक्ष्मी ने भगवान नारायण के गुण और प्रभाव का वर्णन सुना तो उनका मन भगवान में अनुरक्त हो गया। वे उन्हें पति रूप में पाने के लिए समुद्र के तट पर जाकर घोर तपस्या करने लगी। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। उसके बाद एक दिन राजा इंद्र भगवान विष्णु का वेश बनाकर लक्ष्मी जी के समीप आए और वर मांगने के लिए कहा। तो लक्ष्मी जी ने कहा, आप अपने विश्व रूप का मुझे दर्शन कराइए। इंद्र ऐसा करने में असमर्थ थे, इसलिए लज्जित होकर लौट गए। उसके बाद कई और देवता पधारे, परंतु विश्वरूप दिखाने की शक्ति ना होने के कारण उनकी कलई खुल गई। ये समाचार पाकर भगवान नारायण देवी को दर्शन देने और कृतार्थ करने के लिए वहां आए और वर मांगने के लिए कहा। ये आदेश सुनकर लक्ष्मी जी ने भगवान का गौरव बढ़ाने के लिए कहा, देव देव, यदि आप साक्षात नारायण हैं, तो अपने विश्वरूप का दर्शन देकर मेरा संदेह दूर कीजिए। भगवान नारायण ने अपने विश्वरूप का दर्शन कराया और लक्ष्मी जी की इच्छा के अनुसार उन्हें पत्नी रूप में ग्रहण किया। इस प्रकार लक्ष्मी जी भगवान की अनन्य प्रिया है और उनके हर अवतार में उनके साथ रही हैं। जब श्री हरि विष्णु नामक आदित्य रूप में स्थित हुए, तब ये कमलोद्भवा पद्मा के नाम से श्री राम के साथ सीता और श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी होकर अवतीर्ण हुई थी। इसीलिए घर घर में लक्ष्मी जी की महिमा का गुणगान किया जाता है।